nie mówiłem. Wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Nabrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Nabrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem. Zasiedziałeś się na grzędzie i czekasz na jakiś cud. Ja wiedziałem, że tak będzie i czekam aż spłacisz Bóg. 02093 pasera Ludwika. Zawsze goszczę przyjaciela, a frajera unikam. Na drugie mam unikat, a na pierwsze oryginał. Piękna jest moja publika, piękny uśmiech mego syna. Kiedy trzymam wszystko w ryzach, wtedy wiem, że to się kręci. I nie muszę dupy lizać, żeby ktoś miał się odwdzięczyć. A nie mówiłem, wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłem. Dobrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Dobrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Są tylko tragi, komedie. Życiorys tu stawia do pionu. Prześwietlam dziś ludzi jak rentgen. Z daleka wyczuję mędę, kto zamienia tu serce na pęgę. Dziś jest ich dwa razy więcej. Pakuję ich worki jak Dexter. Ja żyję se lekko, bagaż mam ciężki. Dziś gra w duszy mi burial. Wiem co to bad trip, miasto ci da. Miasto zabierze to dżungla. Patrz komu podajesz rękę. Nie zapominaj nawet na chwilę. Ktoś da na talerzu serce, a w plecy dostajesz tyle. A nie mówiłem. Wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Dobrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Nabrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Nie przyszedłem do was znikąd, no i nie chcę od was nic. Chociaż głowę masz zamkniętą, znów otwieram skopa drzwi. Kiedy znowu cię spotykam, zbarasz się jak góry chrustu. Łatwo przejrzeć cię na wylot, masz za duże dziury w mózgu. Mówią muzyka rzecz gustu, to jest prawda, to jest fakt. Was po prostu jest chujowy, stawiam hashtag to jest rak. Nie chcę być nauczycielem, bo na chuja mi ta fucha. Mogę być uzdrowicielem, musisz nauczyć się słuchać. A nie mówiłem, wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Dobrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Wszystko co wypuszczam sprawia, że za nie mówiłeś. Dobrałeś wody w usta i się kurwa utopiłeś. Nie wiem czy trafiam w usta, ale mój skład rośnie w siłę. A nie mówiłem, a nie mówiłem. Ty, ja ci coś powiem, co? Weź ty te pieniądze do jasnej cholery. Co? Po co mi to? Jak to jest? Normalnie, czy wygrałeś wariacie, co? Weź ty to wszystko, ty masz kieszenie, ty będziesz te pieniądze wydawał, ja mam do ciebie zaufanie. Dobra. Jesteśmy kolegami czy nie? No tak. Schowaj to. Dobra, porządku. Raz, dwa. Czekaj.